طوفان آیا، طوفان کا ذکر ہے یہاں قرآن، بڑا طوفان، یعنی عالمی طوفان تھا، ایسا طوفان نہیں تھا جیسا کہ کسی کسی ملک میں آتا ہے، نہیں، وہ عالمی طوفان تھا، بہت بڑا، سارے جان میں، ساری دنیا پر ہی آیا تھا وہ طوفان. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی کے درمیان آیا تھا، لیکن بعض مفسرین اسلام کی قوم کے کفر کرنے والوں میں سے ایک چھوٹے بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، سب کو ہلاک کیا. صرف وہی آدمی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ 80 آدمی تھے اور کچھ عورتیں تھیں، وہی تھے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور بیوی بھی نافرمانی کی وجہ سے طوفان میں غرق ہوئے، 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے جو مومن تھے. اور پھر طوفان کے بعد 60 برس تک نوح علیہ السلام زندہ رہے زمین پر، اور پھر وہ وفات پا گئے. تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال بنتی، اتنی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، اور نوح علیہ السلام نے یہ کہا، انی لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں کھول کر، مبین بالکل واضح کر کے. کہیں یہ آیا حضور نے فرمایا انا نذیر العریان، میں تو برہنہ نذیر ہوں. عربوں کے محاورے کے مطابق، عربوں کا محاورہ یہ تھا کہ جب دشمن کی کوئی فوج آتی تھی، اگر خطرہ بہت شدید ہو جاتا تھا تو اطلاع دینے والا آدمی کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر یا اتار کر نیزے پر ٹانگ کر بالکل ننگا ہو جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا یا سباہا، وا سباہا، لوگوں اپنی فکر کر لو، دشمن بالکل سر پر آ گیا. تو جب لوگ اس کو دیکھتے تھے ایسی حالت میں تو فوری طور پر اپنے بچاؤ کا سامان کرتے تھے. یہ محاورہ تھا عربوں کہ خطرہ بہت شدید ہوا تو یہ حالت کرتے تھے، وہ بالکل برہنہ ہو کر. حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ میں بھی برہنہ نذیر ہوں، میں تم کو خدا کے عذاب سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، اپنے بچاؤ کی صورت کر لو. یہ کھول کر کے بیان کرنا یہی مطلب ہے. نوح علیہ السلام بھی ایسے ہی نذیر تھے، خدا کے عذاب سے ڈرانے والے تھے لوگوں کو. اور پھر یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، دین کا اہم ترین عقیدہ، سارے دین کی عمارت جس عقیدے کے گرد گھومتی ہے وہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں، مالی، جانی، بدنی، جسمی، قولی، فعلی، کوئی عبادت بھی، نظر و نیاز میں ہو یا سجدے میں ہو یا تعظیم میں ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے نہ کرو، کہ یہ شرک ہے اور بغاوت ہے خدا کی. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بات سن لو کہ نوح علیہ السلام نے خبردار کیا. اور یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں جاری فرمائی. 3 باتیں، کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اور خدا کے سامنے توبہ کرو. یہ مرکزی مضمون اس سورت کے جس کی ابتدائی آیت میں ہی ظاہر کیے گی. اور اسی عقیدے کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کی تبلیغ کرائی. لوگ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، یہ تفصیلات آپ پڑھیں، حیرانی ہوگی کہ اللہ کے نبیوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کو اس پاک عقیدے سے آگاہ کیا، اور لوگوں کے شرک اور کفر کی مذمت کی اور برے انجام سے آگاہ کیا. اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں خوف کھاتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے. دن تو دردناک نہیں، اس کو اطلاق مجازی کہا جاتا ہے، یعنی جس دن میں بڑا دکھ اور درد ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، وہ دن قیامت کا ہے. دوسری جگہ یوم عظیم ہے، بڑا دن، جس میں بڑے واقعات پیش آئیں گے اور بڑی تکلیف پیش آئے گی، میں اس دن سے تم کو ڈراتا ہوں. علیم معنی دردناک، جس کے اندر بڑا دکھ آئے گا، اس دن سے میں تم کو خبردار ڈر پاتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی یا اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی تم نے شریک بنایا تو دردناک دن کی سزا میں مبتلا ہو جاؤ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، دوسری جگہ یا عذاب علیم فرمایا، دردناک دن جس کے اندر بڑا دکھ اور درد ہوگا. یہ نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیغام رکھا اور یہ خبردار کیا. تو اب قوم کا جواب سنیں. نوح علیہ السلام کی تقریر مبارک کا ابتدائی حصہ یہ ہے، باقی حصے بعد میں آتے ہیں. جو انہوں نے لوگوں کے سامنے واعظ کیا یا تقریر فرمائی یا بیان کیا، تو یہ پہلا بیان تھا کہ انی لکم نذیر مبین، اللہ تعبدوا الا اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ نوح علیہ السلام کی تقریر مبارک ہے. تو فقال الملأ، کہا سربراہ وردہ لوگوں نے، ملاؤن ملیون بھرا ہوا، یعنی جو بڑے آدمی ہیں، دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب جاہ ہیں، مال ہیں، ان کو ملیون اور ملاؤن کہا جاتا ہے. املاؤن سربراہ وردہ لوگ، سردار لوگ، بڑے لوگ، یہ ہمیشہ ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں. وہ بڑے لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کیا تھا، بڑے کافر جو تھے ان کی قوم کے سربراہ وردہ، سردار لوگ، مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، ایمان اور توحید کو قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے وعظ کو نہیں سنا، ان کی نصیحت کو نہیں اپنایا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں خیال کرتے تجھ کو اے نوح مگر اپنے جیسا آدمی. یہ ہے پہلا جواب، تو ہمارے جیسا آدمی ہے، تو کیسی نبوت اور رسالت کی بات کرتا ہے کہ مجھ کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہی نازل کی ہے، شریعت دی ہے، دین دیا ہے، ہمارے جیسا آدمی ہو کر، ہماری طرح کھانا پینا، چلنا پھرنا، لباس پہننا، مکان میں رہنا، بیوی بچے والا ہونا، بازاروں میں چلنا، کاروبار کرنے، ہمارے جیسا آدمی ہو کر ایسے دعوے کرتا ہے، ہم نہیں مانتے. یہ ہے شرک اور کفر کرنے والے لوگوں کے ذہن میں، کوئی نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، ہماری جیسی نہ ہو تو پھر بھی ہم مانیں. دوسری جگہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، ابشرم منا واحدا نتبعہ، ہم میں سے ایک آدمی ہے ہمارے جیسا ہے، اس کو ہم مان کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں تو ہم بے وقوف ہوں گے، فی ضلال و گمراہ اور بے وقوفی کے اندر ہوں گے اگر مان لیں. اس کو کیا سرخاب لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو نبی مان لیں؟ یہی بات مکے والے بھی کہتے تھے. تو یہ تو انسان ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، اور اگر انسانوں کو نبوت ملتی تو پھر دوسری بات یہ تھی کہ بڑے آدمی کو ملتی، جو دولت مند ہوتا، صاحب حیثیت ہوتا، یا حکومت والا ہوتا، جتھے والا ہوتا. اور پھر ایسے لوگ جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، اس کو کیسے رسول ماننے؟ یہ بات دوسری ہے. یہ دونوں باتیں مشرکین اور کفار کے لیے ہمیشہ سد راہ رہی ہیں، ایک تو انسان ہونا نبیوں کو، انسانوں کو ہم کیسے رسول مانیں، ہم نہیں مانتے. تو اس بات کا جواب اللہ نے قرآن میں بہت طریقوں پر دیا ہے. کہیں فرمایا، دیکھو کوئی سمجھداری کی بات کرو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، اگر زمین میں چلنے پھرنے والے انسان ہیں، بشر ہیں، تو پھر نبی بھی ان کے پاس بشر ہی آئے گا، انسان ہی آئے گا، آدم کی اولاد میں سے ہی آئے گا، کیونکہ انسانی گروہ، نوئے انسانی دوسری جنس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے نمونہ اور اسوہ ہونا چاہیے. نمونہ اور اسوہ تو ان کی نو کا ہی انسان ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. انہی کی نو کا، انہی کی جنس کا آدمی ہونا چاہیے، تب وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تب اس کی اقتداء کر سکتے ہیں. اقتداء کے لیے اگر غیر جنس ہو، اگر جنات میں سے ہو پھر بھی نہیں ہے وہ انسان، کیونکہ جنات کی طاقت زیادہ ہے. فرشتے تو بے حد طاقت والے ہیں، وہ تو روزے رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے رکھیں، ہم نہیں رکھتے. وہ تو مشکل کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہر آدمی بہانہ بنا سکتا ہے، لیکن جہاں پر یہ بات ہو کہ یہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے، بیوی بچے کاروبار کھانا پینا صحت مرض موت حیات ساری اس پر طاری ہوتی. تو دیکھو خندق کے معاملے میں صحابہ نے جس وقت حضور کے سامنے شکوا کیا کہ حضرت بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، دیکھیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، پانچ دن کا فاقہ تھا، وہ خندق کھود رہے تھے. تو صحابہ کرام نے جب پتھر اٹھا کر دکھائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا، میں نے دو پتھر باندھے ہوئے، مجھ پر بھی بھوک کا یہی عالم ہے. دیکھو یہ نمونہ تھا، یہ نمونہ تھا، یہ انسان میں ہی ہو سکتا ہے. جبرائیل میکائیل یہ نمونہ نہیں دکھا سکتے، نہ کوئی جن یا کوئی اور مخلوق دکھا سکتی ہے. صحابہ کو اطمینان ہو گیا، پھر نہیں کسی نے کہا کہ جی ہم نے پتھر باندھے ہوئے. جب ہمارے سردار اور نبی بھی اسی طرح بھوک مبتلا ہیں، وہ بھی اسی طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو پھر کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم فاقس ہیں یا کچھ ہیں. نمونہ ہے سامنے، وہ انسان ہی ہو سکتا. اور انسان ہونے کے پہلے کافر تو نبی کی بشریت کا انکار کرتے تھے. موجودہ دور کے اہل بدعت جو ہیں وہ بھی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی تو کہتے ہیں کہ ہے لیکن بشر نہیں ہے، یہ دونوں مشترک ہیں اس کے اندر. وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نبی نہیں مانتے کیونکہ بشر ہو کر نبی نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی تو ہیں لیکن انسان نہیں ہیں، یہ نوری مخلوق ہے، نور من نور اللہ، اور یہ انسان نہیں ہے بشر نہیں. یہ دونوں باتیں ایک جیسی گمراہی کی باتیں، یاد رکھو. وہ بھی اسی طرح کی گمراہی ہے اور یہ بھی اسی طرح کی گمراہی. نبی نور ہدایت اور نور باطن رکھتا ہے لیکن ہوتا انسان ہی ہے. اور پھر انسان سارے برابر نہیں ہوتے، یاد رکھنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ یہ شکل و صورت جس کی ہو، مثلا انسان، تو اس کو انسان کہا ہے. مولانا رومی نے کہیں فرمایا ہے، نیستن آدم غلاف آدمن، شکل و صورت میں بعض آدمی نظر آتے ہیں حالانکہ وہ غلاف ہی ہے، اندر انسان نہیں ہے، اندر تو درندوں جیسے ہیں، وحشی جانوروں جیسے ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے ناہنجار ہیں شکل سو. تو انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے. کافروں کی اس بات کو حضرت مولانا رومی نے اپنی حقائق کی زبان میں اس طرح سمجھایا، ہم سری با انبیاء برداشتن اور اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. منکر لوگوں نے انبیاء کی ہمسری کی، مطلب کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. اور اسی طرح جو اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کو اپنے جیسا خیال کیا. دلیل کیا تھی؟ گفت اینک ما بشر ایشاں بشر، ما و ایشاں بست خواب مخر. یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. یہ دلیل یہ ہے، اس واسطے ان کو ہم نبی نہیں مان سکتے یا صاحب کمال نہیں مان سکتے. لیکن فرماتے ہیں این دان استند ایشا از اما، اندھے پن کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہ جانا، درمیان فرق بود بے منتہا. دو شکلوں میں، دو صورتوں میں، دو آدمیوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہوتے تو ایک ہی جنس سے ہیں، ایک ہی نو سے ہیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. دیکھو ہر دگو زمبور خود از یک محل، زی یکے شد زہرو زاں دیگر اصل. दोनों मक्खियां एक ही जगह से खाती हैं, एक ही फूल पर। भेड़ भी वहीं बैठ करके चूसती है और शहद की मक्खी भी, लेकिन भेड़ के अंदर जहर पैदा होता है और शहद की मक्खी में शहद पैदा होता है। एक ही फूल पर बैठकर उन्होंने खाया, कितना फर्क है दोनों में। हर दुगु आहू गया खुरदन दुआब, जा यके शुदखून अज दीगर मुश्किनाब। दोनों हरनियों ने एक ही जगह घास खाया, एक ही पानी से पिया, लेकिन एक में खून पैदा हुआ और दूसरी में कस्तूरी पैदा हुई। एक ही घास खाया दोनों ने, क्या दोनों में फर्क नहीं है? कितना फर्क है उस हरनी में जो सिर्फ मिंगरियां फेंकती है और खून उसके अंदर पैदा हुआ, और उस हरनी के अंदर के जिसके अंदर मुश्क नाब पैदा हुई। मुश्क कितनी महंगी आजकल, कोई गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता। एक टोला मुश्क 2-4 हजार रुपये में नहीं मिलती। उसके अंदर जो खुशबू है और कमाल है। और फरमाते हैं हां दो नए खुरदंद अज यक आब खुर, दोनों काने एक ही पानी से सैराब होते हैं। दोनों काने हैं और एक ही पानी से सैराब होते हैं। इन यकै खाली व दीगर पुरुष का, एक खाली काना ही रहता है, कलम वगैरह बना लो उसके, और दूसरा जो है वो शकर से भरा हुआ होता है। एक ही खाल का पानी, एक ही नाली और कुएं का पानी दोनों को मिल रहा है। एक खाली और एक मीठे से भरा हुआ है, शक्कर से भरा हुआ। तो सद हजारा हम चुनी अशबाह भी, हजारों मिसालें ऐसी देख लो कि उनके दरमियान फर्क शाह हफ्ताद साला राह भी। एक और दूसरे के दरमियान इतना फर्क होगा 70 साल की मसाफत भी तय हो जाए फिर भी वो आपस में न मिल सकें, इतना फर्क होगा। नबी इंसान होते हुए भी बड़े कमाल वाले होते हैं। खुदा ताला ने उनको ऐसा फजल और कमाल अता किया होता है कि तमाम बाकी नौ के लिए वो मुक्तदार रहनुमा होते हैं। दिल उनके रोशन होते हैं, नूर ईमान कमाल दर्जे का होता है, और मलकियत उनकी बेहद व बेशुमार होती है, और उनका हर काम, हर कौल, हर फैल, हर हरकत, हर सुकून खुदा ताला की रिजा किताबे होता है। वो साहिब कमाल होते हैं, इंसान हैं, रोटी भी खाते हैं, लिबास भी पहनते हैं, शादी भी करते हैं, बीमार भी होते हैं, लड़ते भी हैं और मारते भी हैं दुश्मनों को, और शहीद भी होते हैं, और मौत भी तारी होती है उन पर, सब बातें उन पर आती हैं। इंसान होते हुए अल्लाह ने उनको बेहद कमाल अता फरमाया होता है। तो मुशरिकीन ने ये एतराज किया कि हम नहीं ख्याल करते तुझको ऐ नूह मगर अपने जैसा आदमी, और हम नहीं देखते तुझको कि तेरा इत्तबा किया हुआ हो मगर अराज़िलना, हम में जो रजील लोग हैं उन्होंने। ये दूसरा एतराज, अगर तेरा इत्तबा बड़े लोगों ने किया होता, कोठी बंगले वालों ने, माल दौलत वालों ने और बड़े खानदानी लोगों ने, तो हम फिर भी कुछ सोचते। तेरे पीछे लगने वाले ये कमी कमीन लोग हैं, कोई मोची है, कोई धोबी है, कोई जुलाहा है, कोई बर्तन बनाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कमी कमीन लोग ये तेरे पीछे लगे हुए हैं, तो हम कैसे तुम्हारी बर्तरी को तस्लीम करें? और फिर ये जो तेरे पीछे लगने वाले हम में रजील हैं, और बादियर राय, ये सरसरी राय वाले, इनमें कोई गहराई नहीं है, सोच नहीं है, हैं भी बेअकली हैं, सरसरी राय वाले। नबियों की तारीख में ये नुक्ता भी बड़ा अहम है कि हमेशा मुशरकों और काफरों ने ये एतराज किया कि इनके पीछे चलने वाले कमजोर लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं। उन्होंने ये न देखा कि ये जो इनके पीछे चलने वाले हैं वो ईमान वाले लोग हैं। कमाल तो ईमान और नेकी से होता है, और ये कमाल माल और दौलत, इक्तदार, साजो सामान में समझ रहे हैं। हमेशा काफिर इसी में मुबतला रहे, मुशरिक इसी बीमारी में मुबतला रहे, और आज भी लोगों की अक्सरियत की जहनीयत ये है कि नेकी और ईमान मेयार नहीं है, दौलत इक्तदार ये मेयार है, इसीलिए आले हक की मुखालफत करते हैं। नहीं, कहते हैं ये किसी काम के नहीं, ये तो उनके पास कुछ भी नहीं, न बंगला, न कोठी, न नौकर, न दौलत, न इक्तदार, یہ نکمے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں اور عزیز کہتے ہیں۔ یہ بیماری شروع سے چلی آئی، بڑا آدمی ہو، چودھری ہو، دولت مند ہو، مالدار ہو، اس کا احترام ہے، اور کسی شخص کا ایمان اور نیکی کی بدولت احترام نہیں کرتے وہ، بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھار تمسخر کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ پاس سے گزرے، یہ جا رہے ہیں جنت کے والی، جھوپڑی تو ہے نہیں ہے رہنے کے لیے، لباس پھٹا ہوا، کھانے کے لیے گھر میں دانے نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں۔ کافر لوگ، مشرق لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں، یہ کمی کمین لوگ، یہ بڑی بیماری ہے۔ اور انبیاء نے یہ بتلایا کہ بھائی یہ کمال کی چیز نہیں ہے، کمال کی چیز ایمان ہے، تقویٰ ہے، نیکی ہے، عقیدے کا پاک ہونا ہے، عمل کا صحیح ہونا ہے، اخلاق کا برگزیدہ ہونا ہے، یہ کمال کی نشانی ہے۔ دولت کمال کی نشانی نہیں ہے، اقتدار نشانی نہیں ہے۔ اگر یہی چیزیں کمال کی نشانی ہوتی تو یہ چیزیں تو اللہ نے بڑے باغیوں کو عطا فرمائے۔ مکے میں امیہ ابن خلف بڑا دولت مند تھا، مغیرہ بڑا دولت مند تھا، ابو جہل دولت مند تھا، سردار تھا، طائف میں حبیب تھا، عبد یالیل تھا، مسعود تھا، باغوں کے مالک، نوکر چاکروں کے مالک، لاکھوں روپیہ تجارت میں لگا ہوا ہے، اور چودھری ہیں بڑے صاحب، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کافر ہیں، جہنم کے کندہ ناتراش ہیں۔ فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، جیسا کہ پہلی سورت میں آپ نے زیرا بھی سونے کی ڈالی ہوئی، خیمے جہاں لگائے جاتے ہیں سونے کے کیل گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں بے مثال، جن کے نمونے آج تک لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسی عمارتیں، قبریں بھی ایسی بنائی ہیں جو بے مثال ہیں۔ وہ دولت کا حال تھا ہی، لیکن جہنم کے کندہ ناتراش تھے۔ تو کمال کی بات یہ نہیں ہے۔ اور پھر کسی آدمی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، خصوصاً یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں اکرام مسلم، یہ بڑی بات ہے۔ وہ ہر مسلمان کی مومن ہونے کی وجہ سے عزت کرو، مال نہ دیکھو، لباس نہ دیکھو، مکان نہ دیکھو، جائیداد نہ دیکھو، دیکھو کہ ایمان کیسا ہے اس کا، نیکی کیسی ہے، اس کا احترام کرو۔ اکرام مسلم کا یہی مطلب ہے، یہ نبیوں کی تعلیم ہے، اور یہ کافروں کا کام ہے کہ مومنوں کو حقیر جان رہے ہیں اور ذلیل جان رہے ہیں اور پیشے کا تان دیتے ہیں۔ پیشہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، پیشے تو مختلف ہیں، جو پیشہ بھی جائز ہو، البتہ جائز پیشہ، تو جو پیشہ اختیار کرو۔ اور نبی کوئی جلاہوں کا کام کرتے تھے، کوئی لوہاروں کا کام کرتے تھے، کوئی دھوبیوں کا کام کرتے تھے، تو پیشہ تو کوئی ذلیل نہیں ہے، جو بھی جائز پیشہ ہے وہ جائز ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، البتہ حرام پیشہ ممنوع ہے۔ جو شریعت جس کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ پیشہ قابل نفرت ہے، ہر جائز پیشہ مزدوری کا جو بھی ہو وہ قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ ایک مومن پیشہ ور اللہ کے نزدیک بہت صاحب کمال ہے کہ وہ فن کے ذریعے خدمت بھی کرتا ہے انسانیت کی، اور ایمان بھی رکھتا ہے، اور نیکی اور تقویٰ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے اس کا احترام چاہیے، اور کسی پیشے والے کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر جاننا یہ کافروں کا شیوا ہے، مغروروں کا شیوا ہے، اور فخر تناسلی، نسل پر فخر کرنا، یہ بھی بری بات ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو کمین اور رذیل کہا اور بے وقوف کہا، یہی مکے والے بھی کرتے تھے۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے ان بڑے آبا و اجداد پر فخر و غرور کرتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ اس ایسے ذلیل ہوں گے کہ جیسا یکونن احون علی اللہ من الجول الذی یداج الخراب انفی، اس کیڑے سے جو غلاظت کی گولیاں بنا کر اپنے ناک سے لڑکھاتا رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے یہ تکبر اور غرور کرنے والے، اگر انہوں نے یہ نہ چھوڑا۔ اناسو کل مبنا آدم، سارے آدمی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کا سلسلہ نسب تک پہنچتا ہے، نسب تو سب کی ایک ہے۔ یہ جو بڑائیاں بنا رکھی ہیں انسانوں نے اور غرور تکبر، یہ خاندان پر فخر، حضور نے اس سے بھی خبردار کیا، فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت کے لوگ اتان فی الانصاب کو بھی نہیں چھوڑیں، ستارہ پرستی بھی کریں گے اور یہ نصب میں تان بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا. یہ مشرکین کا خیال ہے نصب کے اعتبار سے تان کرنا, دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا. اور کہتے ہیں ماں نرا لکم علینا من فضل, تمہارے لیے کوئی برتری تو ہے نہیں, بلکہ ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, کہتے ہو کہ میں نبی ہوں, خدا کا پیغمبر ہوں اور ہدایت دیتا ہوں. ہم تو جھوٹا خیال کرتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی پہلی تقریر کا جواب ہے. آگے مکالمہ, سوال جواب اور تقریر ان کی اور بھی آ رہی ہے. تمام باتیں آگے ان کے واقعے کی تفصیل آ رہی ہے. سبحان اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني زل من الظالمين. کہا نوح علیہ السلام نے میری قوم کے لوگوں, بتلاؤ اگر ہوں میں واضح رستے پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے دی ہے مجھ کو رحمت اپنی جانب سے اور وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہے, مخفی کر دی گئی ہے تم پر, تو کیا ہم لازم کریں گے اس کو تم پر حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور اے میری قوم کے لوگوں, میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مال, نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ کے ذمے, اور نہیں میں دھکیلنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے, لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم جاہل لوگ ہو. اور اے میری قوم کے لوگوں, کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں نے ان کو دھکیل دیا, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں نہیں کہتا تمہارے سامنے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہیں جانتا میں غیب, اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے گا بہتری, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے. اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اللہ کا پیغام ان کو سنایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ لوگوں سوائے خدا تعالی کے کسی کی عبادت نہ کرو, غیر اللہ کی پرستش نہ کرو, اس سے باز رہو ورنہ تم سخت دن کی گرفت میں آ جاؤ گے. یہ بہت بڑا جرم ہے خدا تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس کی عبادت میں, اس کی صفت میں. تو نوح علیہ السلام نے جس وقت یہ خدا کا پیغام سنایا تو ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے اور تیرے پیچھے لگنے والے ہمارے کمی کمین لوگ ہیں جن کی کوئی رائے ہی نہیں ہے, سرسری رائے والے بے عقل لوگ ہیں, اور تمہاری کوئی برتری اور فضیلت ہمارے مقابلے میں نہیں ہے. ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں, تم کیسے دعوے کرتے ہو؟ اتنی باتیں لوگوں نے کہی تھی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ تم انسان ہو, ہمارے جیسے ہو, تیرا اتباع کیوں کریں؟ تو نوح علیہ السلام نے جو ان لوگوں کے اس کا جواب دیا ان باتوں کا, ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. پہلی بات یہ فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو تو تمہارے اندر کوئی نمایاں بات ہونی چاہیے، ہم اپنے مقابلے میں تمہاری کوئی نمایاں بات نہیں دیکھتے، کوئی دولت، کوئی طاقت، اقتدار، جتھا، کوئی اور ایسی نمایاں بات، یہ انہوں نے کہا، یہ ما نرا لکم علینا من فضل، ایک بات یہ، اور دوسری کہ تیرے پیچھے لگنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے نیچ لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، اور تیسری بات کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو ہم اپنے جیسے انسان کو کیوں اتباع کریں، تم جھوٹا خیال کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے جو یہ جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ تمہارے اندر کوئی نمایاں بات ہونی چاہیے، سو اس کا جواب ہے یہ، بے شک نبی میں نمایاں بات ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں سے اس کا امتیاز ہونا چاہیے، لیکن وہ کس قسم کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ عام آدمیوں سے، عام انسانوں سے خدا کا پیغمبر اور نبی اور رسول ممتاز ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ امتیازی حالت مال اور دولت اور اقتدار کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ یہ تمہارا کہنا غلط ہے. وہ امتیاز مال و دولت، حکومت اور دنیا کے ظاہری ساز و سامان کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ نبی کے اندر امتیازی حالت اگر ہوگی تو وہ ہوگی اس کے بہترین اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اور اس کی خدا پرستی کی وجہ سے، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی اور غمخواری کی وجہ سے. سو یہ باتیں تو نوح علیہ السلام میں بلکہ ہر ایک نبی میں بدرجہ آتم پائی جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق و خدا پرستی اور نیکی. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نبی کے اندر امتیازی حالت ہونی چاہیے، لیکن امتیازی حالت نبی کے اندر مال و دولت اقتدار کی وجہ سے نہیں بلکہ علم اور عمل کی وجہ سے. علم اور عمل کے اندر نبی ممتاز ہوتا ہے، شکل و صورت انسانوں جیسی ہوتی ہے، انسان ہی ہوتا ہے، تعلقات، رشتہ، تعلق، ساری ضروریات انسانی اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، بال بچے کی خدمت کرتا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر امتیاز علم اور عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. کمال درجے کا علم اس کے اندر ہوتا ہے اور کامل درجے کا عمل اس کے اندر ہوتا ہے، سو اس میں نبی ممتاز ہوتے ہیں. اور کسی چیز میں ان کو کہنا کہ وہ ممتاز ہونے چاہیے مال و دولت میں، یہ غلط ہے. کافروں کا اور مشرکوں کا یہ نظریہ، یا دنیا پرستوں کا یہ نظریہ کہ نبی مال و دولت، اقتدار اور حکومت میں نمایاں ہونا چاہیے، یہ بالکل باطل ہے، بلکہ نبی علم اور عمل میں ممتاز ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے اس کے اندر، اخلاق، خدا پرستی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، اخبات، صفات کمال اور کامل درجے کا علم اور کمال عمل اس کے اندر پایا جاتا ہے. سو یہ بات تو نوح علیہ السلام میں بھی ہے اور باقی نبیوں میں بھی. تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے، میرے قوم کے لوگوں، ارے تم بتلاؤ، اگر میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ظاہر ہے کہ نبی بالکل واضح راستے پر ہوتا ہے، صراط مستقیم پر ہوتا ہے، وہی الہی کی بنا پر وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس کا عمل، فکر، اعتقاد، اخلاق، سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کمال درجے کی ہوتی ہیں، اگر میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، خصوصی مہربانی اللہ نے فرمائی ہو اور مجھے خاص نبوت سے سرفراز فرمایا ہو، جو سب سے بڑا انعام ہے، خدا کی جانب سے بڑا اکرام ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے. نبوت سے اونچی کوئی صفت ہی نہیں ہے، کوئی درجہ ہی نہیں ہے کہ جو کسی کو حاصل ہو سکے، فضیلت کی بات ہی نہیں ہے. تو اگر خدا نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت دی ہو، فعمیت علیکم، وہ تم پر تاریک رہ گئی ہو، مخفی رہ گئی ہو، تم پر وہ چھپا دی گئی ہو. کیونکہ جو انسان نہ روشنی نہیں رکھتا باطنی، اور اس سے ایسی باتیں مخفی رہتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا، سامنے موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد اس نے خراب کر دی ہے، وہ بات تم پر مخفی رہ گئی ہے. عمیت علیکم، تاریک کر دی گئی ہے، مخفی کر دی گئی ہے، تم نہیں دیکھ رہے. کیونکہ جو کمال ہے نبی کے اندر وہ تم دیکھتے ہی نہیں، جو اس کی صفت ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو پہچانتے ہی نہیں تم. اور تم مال و دولت کی دھن میں لگے ہوئے، اور جتھے کی دھن میں لگے ہوئے، حکومت کی، کہ یہ اس کے پاس نہیں ہے، مال حکومت دولت اقتدار نہیں ہے، ظاہری جاہ نہیں ہے، تم اس بات کو دیکھتے ہو. اور حقیقی جو اس کا علم، عمل اور اخلاق اور پاکیزگی ہے، وہ تم پر مخفی کر دی گئی ہے، اس کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہم اس ہدایت کو اور اس رحمت کو لازم قرار دیں گے تم پر، حالانکہ تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تم تو نبوت کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، خدا کی رحمت کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، تو کیا ہم یہ ہدایت جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم یہ زور سے تمہارے متھے لگائیں گے؟ انلزمکموہا، کیا ہم الزام دیں گے تم پر اس ہدایت کا اور اس رحمت کا جبکہ تم اس کو ناپسند بھی کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت اور خدا کی مہربانی جو خاص ہے، اور یہ نور ایمان، یہ زور سے کسی کے سینے میں نہیں ڈالا جاتا، اس کو اختیار پر رکھا ہے، اپنے اختیار سے کوئی آدمی جو قبول کرے گا اس کو فلاح نصیب ہوگی. زور سے متھے مرنے والی بات نہیں ہے. انلزمکموہا، کیا ہم یہ لازم قرار دیں گے، چپکا دیں گے تمہارے ساتھ اس رحمت اور ہدایت کو جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ جواب دے دیا اس امتیازی حالت کا. تم کہتے ہیں امتیازی ہے، امتیازی حالت تو ہے، تم دیکھتی نہیں، تم پر تو مخفی ہے، اور اس ہدایت کو ہم زور سے تمہارے متھے نہیں مڑ سکتے، کیونکہ ایمان کا سودا یہ اختیار کا سودا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جبر نہیں فرماتا ہے اس کے اندر، جبر ممنوع ہے، حکمت کے خلاف ہے. انسان کو قوا اور سامان سارے دے کر فرماتا ہے اپنی مرضی سے قبول کر لو اس کو، اگر قبول کرو گے اپنی مرضی سے، اختیار سے، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، قبول نہیں کرو گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی. جبر نہیں کیا جاتا کہ زور سے کسی کے متھے مڑ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تم زور سے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ اس بات کا جواب دیا گیا کہ تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں. پھر دوسری بات، تم اگر یہ خیال کرو کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ تبلیغ کرتا ہے، اور اس کی ظاہری حالت بھی، کوئی مالی پوزیشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، شاید اس نے اپنا روزگار بنا لیا ہو یہ، یا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہو اس کو، سو اس شبے کا جواب دیا گیا ہے. وہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالاً، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس خدا کے پیغام کے پہنچانے پر، اس تبلیغ پر، اس خیرخائی اور بیلوسی پر کوئی مال نہیں طلب کرتا، کہ میں نے یہ ڈھنگ بنایا ہوا، پیشہ بنا لیا ہو کہ اس طریقے سے میں مال کما لوں، لوگوں سے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لوں، جیسا کہ متنبی لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے دعوے دار، وہ مال کمانے کے لیے اس قسم کے دعوے کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے مال کمایا جائے اور اپنی حالت کو بہتر بنایا جائے. مرزا قادیانی نے ایسا کیا، مسلمہ قذاب بھی ایسا کرتا، تمام جھوٹے. اللہ کے سچے نبی اعلان کرتے ہیں، ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے، نہ کوئی مال طلب کرتے ہیں، اگر ہم طلب کریں تو اپنے پاس رکھو، قطن ایک ذرا بھی نہ دو اس میں، صاف صاف ہم بات کرتے ہیں، مال نہیں طلب کرتے. کیوں؟ ان اجری اللہ علی اللہ ہے، میری مزدوری اور اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارا معاوضہ اللہ دے گا، ہم مخلوق سے نہیں مانگتے، تبلیغ بالکل ماز اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی معاوضے اور مال کی طلب میں نہیں کہ ہم فیس لے لیں، ان سے معاوضہ لے لیں، مزدوری اپنی لے لیں، یہ قطن باطل ہے اور غلط ہے۔ سو یہ شبہ بھی دل سے نکال دو کہ شاید اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہے اس تبلیغ سے، سو یہ بھی ہم نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، وہی دے گا، تم سے ہم کچھ نہیں معاوضہ طلب کرتے۔ رہ گئی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ تیرے پیچھے لگنے والے لوگ تو ہمارے رذیل اور کمین لوگ ہیں، ان کی رائے اور عقل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ان کی موجودگی میں ہم تمہاری بات بھی نہیں سنتے، جیسا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے، بڑے سرداران قریش اور سرداران عرب یہ کہتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں بات سنانی ہے تو یہ غریب غربا لوگ جو ہیں ان کو اٹھا دیں مجلس سے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے انسلٹ ہوتا ہے، توہین ہوتی ہے ہماری، یہ نہیں ہوگا، اگر ہمیں سنانا ہے تو ان کو اٹھا دیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں، ہمارے یہ کمی لوگ ہیں ہمارے خدمت گزار ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر کیسے بات سنیں، ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، دولت مند ہیں، اقتدار کے مالک ہیں، تو اگر ہم ہی سنا نہ ہے تو ان کو ہٹا دیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مانا بتاری دل لذینہ آمن، جو لوگ ایمان لائے ہیں میں تو ان کو ہرگز دھکیلنے والا نہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ میں ان کو ہٹا دوں اس خیال سے کہ بڑے لوگ میری بات سنیں، یہ نہیں، یہ اصول ہی غلط ہے۔ جو ایمان خوشی سے قبول کرتا ہے، آتا ہے، فیض اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتا رہے گا، اس کو محروم نہیں کیا جائے گا کہ بڑے لوگ سن لیں لہذا ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے یہاں سے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ وہ تو ایمان لا چکے ہیں اور وہ مومن ہیں، اور میں ان کو کیوں اٹھاؤں، ان ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے جا کر، تو جب رب سے ملیں گے اور اگر ہم ان پر کوئی زیادتی کریں اور ان کو حقیر سمجھیں تو رب کے سامنے وہ تو شکایت کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایسی بدسلوکی ہوئی ہے، رب کے سامنے تو جانے والے ہیں، تو بتلاؤ ہم کیا ان کو کہیں گے، کیا جواب دیں گے، اور پھر ہمارے لیے یہ کہاں روا ہے کہ ہم ان کو ان کے غریب ہونے کی بنا پر یا پیشہ ور ہونے کی بنا پر یا مزدور ہونے کی بنا پر ہم ان کو ہٹا دیں مجلس سے۔ ولکنی اراکم قومن تجہلون، لیکن میں خیال کرتا ہوں تم کو کہ تم جاہل لوگ ہو، نادان ہو، یہ نادانی کی باتیں ہیں، تکبر اور غرور، اور یہ ہے کہ اپنے بنی نوع انسان کو حقیر سمجھنا، خصوصاً ایمان والوں کو، ان سے ٹھٹا تمسخر کرنا، ان کو کمین کہنا، رذیل کہنا، یا کوئی پیشے والا کمائی کرنے والا مزدور ہو اس کو حقیر جاننا، بلکہ پیشہ کرنا جو بھی جائز پیشہ ہو یہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محاورہ ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، جائز کمائی، وہ تو اللہ کا پیارا ہے، تو ان کو تم حقیر سمجھتے ہو، تم نادان ہو، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ وہ یا قوم ہے، میری قوم کے لوگوں، میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو دھکیل دوں، تو میں خدا کی باز پرس میں آؤں، پھر میری کون مدد کرے گا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیسے غلط مطالبے کرتے ہو، اور